saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Greece. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Koalicja Obywatelska wystawia nowego kandydata w wyborach prezydenckich. Do 1200 zł ma wzrosnąć zasiłek dla bezrobotnych. Będzie też zasiłek solidarnościowy. Amerykański prezydent powołał zespół, który ma zająć się opracowaniem i produkcją szczepionki na koronawirusa. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską, która zrezygnowała ze startu w wyborach. Decyzja na zarządzie PO zapadła jednomyślnie, poinformował szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Rekomendacją Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, przedstawioną naszym koalicjantom, jest rekomendacja dla pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Poseł PiSu Przemysław Czarnek mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Rafał Trzaskowski nie będzie poważnym zagrożeniem dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Zaznaczył, że jego zdaniem Trzaskowski został wybrany tylko po to, by podnieść sondaże swojej partii. Startować to co innego, a wygrać to co innego. Startować Trzaskowski może i musi, żeby podnieść sondaże partii i spowodować, żeby nie zatopiła się do końca. No ale na pewno nie wygra, dlatego Platforma wie, że skoro on na pewno nie wygra, to nie jest z kolei niebezpieczeństwem dla nich, że zostawi Warszawę. To jednoznacznie pokazuje. Trzaskowski jest tylko po to, żeby podnieść sondaże tonącej Platformy Obywatelskiej, a Platforma tonie w wyniku fatalnej kampanii wyborczej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że błędem Rafała Trzaskowskiego jest podejmowanie się kandydowania na prezydenta w tak trudnej sytuacji. Samorząd to wielka odpowiedzialność, a samorząd w czasie kryzysu to bardzo wielka odpowiedzialność. Trochę się dziwię panu prezydentowi Trzaskowskiemu, że w tak trudnym czasie dla samorządu, kiedy te dochody są mniejsze, kiedy są problemy z przedszkolami, żłobkami, szkołami, kiedy trzeba podejmować bardzo trudne decyzje, pan prezydent bierze na siebie i na swój karp jeszcze kampanię na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W senackich komisjach trwają prace nad ustawą o organizacji wyborów prezydenckich w tym roku, przygotowaną przez posłów Zjednoczonej Prawicy. Wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych, pojawi się też specjalny zasiłek solidarnościowy. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w zakładzie FLIS w Radziejowicach. Zasiłek dla bezrobotnych, który będzie podniesiony z poziomu dzisiejszego 860 zł do poziomu 1200 zł, ale także zgodnie z zaleceniem pana prezydenta dodatkowy osłona solidarnościowa. Dodatkowy zasiłek 3-miesięczny dla osób, które teraz tracą pracę, obecnie tracą pracę w wysokości 1300 zł. Premier zaznaczył, że zasiłek solidarnościowy ma na celu niesienie pomocy materialnej osobom, które straciły pracę w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią. 401 nowych zakażeń i 24 zgony to bilans wczorajszego dnia epidemii koronawirusa w Polsce. Do tej pory w naszym kraju zachorowało łącznie 18 016 osób, spośród których 907 zmarło, a ponad 6900 zakażonych COVID-19 wyzdrowiało. Liczba ofiar choroby na świecie to obecnie 307 tysięcy. Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa od początku epidemii zanotowano ponad 4,5 miliona zachorowań. Prezydent Donald Trump powołał zespół, który ma zająć się opracowaniem i produkcją szczepionki na koronawirusa oraz przygotowaniem infrastruktury do jej szybkiej dystrybucji. Prezydent USA wyraził nadzieję, że szczepionka będzie gotowa jeszcze w tym roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wystąpienia w Białym Domu prezydent Donald Trump poinformował, że w prace badawcze nad szczepionką i przygotowanie logistyki do jej dystrybucji będzie zaangażowanych wiele agencji rządu federalnego, w tym Departamenty Zdrowia i Obrony. Przygotowujemy infrastrukturę, zakładając, że w nieodległej przyszłości będziemy mieć szczepionkę. Na czele powołanego przez Donalda Trumpa zespołu do opracowania szczepionki stanie światowy ekspert w tej dziedzinie Moncef Slaoui. Ostatnio zapoznałem się z danymi na temat badań klinicznych nad szczepionkami. Jestem przekonany, że będziemy w stanie dostarczyć kilkaset milionów szczepionek do końca roku 2020. Prezydent Trump podkreślił jednak, że nawet jeśli nie uda się opracować szczepionki, Stany Zjednoczone muszą odmrozić gospodarkę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek poświęcony Leopoldowi Tyrmandowi. Okazją jest setna rocznica urodzin pisarza i publicysty. Rzeczniczka poczty Justyna Siwek mówi, że znaczek został wydany w nakładzie 144 tysięcy egzemplarzy. Autorem projektu znaczka jest Bożydar Grozdew,

jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. To takie wyznanie miłosne na początek. Dzień dobry, kocham cię, strachy na lachy. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Można się już zameldować pod tym adresem. Mail działa. A dziś u nas do 10 w trójkowym sobotnim poranku między innymi, i od tego chcę zacząć, Leopold Tyrmand. Pojawi się, ponieważ dziś przez cały dzień w Trójce, ale nie tylko, w całym Polskim Radiu i na stronach internetowych Polskiego Radia również obchodzimy setną urodziny Tyrmanda. Właśnie tyrmand.polskieradio.pl, jeśli Państwo chcą, mogą Państwo już wejść na tę stronę, ona już działa, a więcej już za mniej więcej 20 minut. Zerkam jeszcze w plan i już Państwu będę wszystko opowiadać. Przekładam kartki, myślę, że to słychać. Agnieszka Furtak-Bilnik dzisiaj pomoże nam nabrać trochę energii do życia w cyklu Na zdrowie. Gabriela Darmetko opowie też o pomocy dla medyków. Trójkowy chuligan literacki i Mateusz Matyszkowicz, no dziś oczywiście Tyrmand, po jego książki będzie sięgał na półkę. Sprawdzimy też, czy telefony komórkowe ściągają pioruny. Ja przypomnę Państwu o Nocy Muzeów, bo to już dziś i pomimo stanu epidemicznego Noc Muzeów będzie oczywiście w trochę innej formie. No, o tym wszystkim później. Będą również u nas do 10 jeszcze goście Ryszarda Jaźwińskiego. I co jeszcze? Agnieszka Obszańska też coś dla nas przygotowała. Nie chcę Państwu wszystkiego zdradzać, bo to nie ma sensu. Proszę po prostu słuchać i zostać z nami. No, będą też oczywiście, mam nadzieję, bardzo ładne piosenki. Summertime, nights falling into my home. Think I might fall in love, and I won't deny feeling on a high. Got a lot on the line, put a lot on the moonlight. The invite of a love alive. Meet the rose on pheromone. I won't let you go. Oh no, stay alone with me. It's summertime. nas co prawda wiosna dopiero, ale Morcziba już o lecie. It's Summertime, taki tytuł nosi ten singiel. To jest ostatni singiel z płyty Blaze Away. Ta płyta była wydana na początku czerwca 2018 roku. Tu Trójka, już 16 minut po szóstej. W co się bawić? Dziś teatralnie ludzie sztuki z całym sercem i talentem przystosowali się do warunków pandemii. Postanowiłam sprawdzić, jak wygląda praca w izolacji artystów we wrocławskim Teatrze Lalek. Opowie Maria Wojtyszko. Tak naprawdę pracujemy z podwójną intensywnością. Przestawiliśmy się na tryb pracy online, który oczywiście mamy nadzieję, że to nie będzie trwało długo. Ale jednak robimy, co możemy, żeby być w kontakcie z widzami naszymi. Na naszej stronie mogą Państwo sobie dokładnie zobaczyć wszystkie nasze inicjatywy, które są skierowane do wszystkich grup wiekowych. Mamy inicjatywy edukacyjne, które są przede wszystkim kierowane do rodziców i do opiekunów i do nauczycieli, czyli osób, które po prostu muszą dzieci czymś zająć i szukają twórczych rozwiązań, szukają inspiracji. Udostępniamy bardzo fajne materiały edukacyjne przygotowane przez profesjonalnych, wspaniałych pedagogów teatru. To są takie zabawy, które można robić oczywiście w domu. Nazywają się Teatr na Wynos. Poza tym oczywiście udostępniamy nasze spektakle, nagrania spektakli archiwalne i nie tylko, również spektakle, które mamy w repertuarze. Na krótki czas, w niedzielę o godzinie 15:00, mamy taki cykl, który nazywa się Rodzinne Niedziele z WTL-em. Niedziela 15:00 i w tym cyklu pokazujemy nasze hity. I również co drugi tydzień w tym paśmie też proponujemy zamiast spektaklu słuchowisko, bo w naszym teatrze wiele razy robiliśmy tak zwane słuchaje, jak my to mówimy, czyli cykl słuchaj, w którym czytaliśmy sztuki, dramaty. I te słuchaje są nagrane i można je sobie odsłuchać. Bardzo polecam. One są pisane przez tak zwanych żyjących dramatopisarzy, czytane przez aktorów naszego teatru oczywiście, z muzyką duetu Szaza, czyli Szamburski-Zakrocki. I to naprawdę jest fajne doświadczenie. No a poza tym wszystkim mamy jeszcze taką platformę, która się nazywa Spółdzielnia Bajek Tęcza. Spółdzielnia, jak to spółdzielnia, polega na tym, że wszyscy coś współtworzymy. To znaczy my i nasi widzowie możemy pracować razem, tworzyć razem. Polega to na tym, że dzieci wysyłają do nas inspiracje. Różne są tematy i pierwszy temat to były najdziwniejsze stworzenia i prosiliśmy dzieci o przysłanie rysunków na ten temat. Teraz ostatnio prosiliśmy o przysłanie dźwięków. Potem te inspiracje ja zbieram, na ich podstawie piszę bajkę. Aktorzy nasi tę bajkę czytają, to są kolejne odcinki historii. I dodajemy do tego obrazki, które dostaliśmy od dzieci, no wszystkie materiały, dźwięki itd., itd. I potem emitujemy kolejne odcinki tej historii. Zapraszam serdecznie wszystkich do udziału. Spółdzielnia jest otwarta, przyjmujemy cały czas nowych spółdzielców. Jeżeli ktoś chce się włączyć na którymkolwiek etapie tej zabawy, tej współpracy, to zapraszam serdecznie. Pozdrawiam. teatrlalek.wrocław.pl. Na tę stronę proszę zaglądać. Można do niej zaglądać, przypomnę, z całej Polski, nie tylko wrocławianie i wrocławianki mogą zajrzeć do wrocławskiego Teatru Lalek, a jak już Państwo wejdą na tę stronę, to ja z kolei zapewniam, że trudno będzie z niej wyjść. Naprawdę jest bardzo dużo fantastycznych rzeczy. Wszystko to, o czym opowiadała Maria Wojtyszko, ale też myślę dużo więcej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Przypomnę, teatrlalek.wrocław.pl. Tu Trójka, 20 po 6, Natalia Przybysz. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijamy się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońce. Umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kochamy się źle czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć gatunek róż. Bez potrzeb z dwóch pierwiastków termicznie stały związek. Gatunek róż bez potrzeb. Jak się kochać lepiej, pod kądrą czy na kotrze? Kochamy się źle czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć granicą ból. Twym kosztem nie mówisz mi, gdzie koniec, gdzie początek. Granicą ból, mym kosztem. Dlaczego powiedz mi te gody takie gorzkie? I choć mija nosa. Ja wciąż próbuję znaleźć rytm. Kochamy się źle czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kochamy się źle czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmąć. Kochamy się źle, czy dobrze, czy dobrze, czy dobrze. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania Sportu w Trójce. Ale nie tylko sportu, ja z kolei będę zachęcać Państwa do słuchania różnych innych rzeczy, które przygotowałam, ale nie tylko ja, o tym, co w Trójce i na innych antenach Polskiego Radia przygotowaliśmy, żeby było Państwu łatwiej zostać w domu. O tym opowiem po dziewiątej. Tak, przeglądam plan po dziewiątej. A teraz u nas Baranowski. Uciekaliśmy przed burzą, rowery mknęły szybciej niż bolidy Formuły 1, wyznaczając granicę między ziemią a niebem. Był czas, a z pleców wyrastały skrzydła w tym nierealnym zawieszeniu. Między drogą a piorunem kierowaliśmy się sercem, nie rozumem. Wszystko miało ten lepszy smak, życie miało luźniejszy vibe. Wolność ponad prestiż, trzeba gór, nie Netflix. Tak bogaty już nie będzie tutaj żaden z nas. Słuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie

Reasons I Drink to oczywiście Alanis Morissette. To trójka, już 29 minut tylko zostało do szóstej. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Jakie Państwo mają plany na dziś? O to pytam. I w odpowiedzi, albo na zachętę może, powiem Państwu, czy warto wychodzić na spacer? Warto. Tak jak dziś, tak w każdą pogodę tak naprawdę. Ale dziś będzie całkiem przyjemnie, ponieważ zachmurzenie będzie umiarkowane, tylko na północy kraju okresami duże. No i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni, więc taka po prostu wiosenna. Chłodniej jedynie nad morzem i na krańcach północno-wschodnich, tam od 10 do 12 stopni. Stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, od 35 do 50 nawet kilometrów na godzinę. W całym kraju taki może być i będzie porywisty i będzie zachodni ten wiatr. Największe porywy wiatru oczywiście na wybrzeżu, tam do 70 km na godzinę. Mokry czas. Benny Beck podarł mi trochę słońca. 23 minuty do siódmej. Setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Tak, dziś przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Usłyszą Państwo z naszej anteny o tym nieraz jeszcze dzisiaj. Tyrmand to oczywiście legendarny pisarz, publicysta, lider polskiego ruchu jazzowego, też ikona Warszawy lat 50. i kontestator PRL-owskiej rzeczywistości, autor dziennika 1954, no i złego. W archiwach Polskiego Radia oraz Radia Wolna Europa znajduje się wiele nagrań związanych z Leopoldem Tyrmandem. Zachowały się również te z jego udziałem. Przed wojną studiowałem w Paryżu i to studiowałem w dosyć ciężkich warunkach materialnych. Byłem na tamtejszej szkole sztuk pięknych. A jednocześnie miałem mieszkanie właściwie za to, że grałem w reprezentacyjnej drużynie koszykówki pawilonu w miasteczku uniwersyteckim, w którym właśnie mieszkałem. Stąd były te ulgi mieszkaniowe. Zdobyliśmy mistrzostwo uniwersyteckie Paryża w koszykówce i w ten czas wręczał nam nagrodę Le Corbusier, ponieważ ja byłem studentem architektury, więc dla mnie sam fakt zetknięcia z Le Corbusierem był czymś tak wstrząsającym, że powiedziałem to oczywiście od razu jemu, że jestem studentem architektury, na co Le Corbusier powiedział, nie widziałem jeszcze, co pan rysuje i jak, ale jako koszykarz to miałbym do pana więcej zaufania, mam wrażenie, bez... No, okazał się dosyć, pod tym względem nigdy zresztą nie miałem zamiaru z nim konkurować, powiedzmy sobie szczerze, ale jakoś mnie obciął, mówiąc szczerze, z miejsca, także jednak miał rację. Co nie znaczy, że powinienem po dziś dzień grać w koszykówkę. Uważam jednak, że inni to zrobią o wiele lepiej ode mnie. Mówił Leopold Tyrmand. Więcej wypowiedzi pisarza oraz wspomnień tych, którzy go znali, znajdą Państwo w nowym serwisie tyrmand.polskieradio.pl. Zapraszamy. A teraz u nas, biorąc pod uwagę zamiłowanie Leopolda Tyrmanda do muzyki jazzowej, Andrzej Kurlewicz, Quintet Go Right. Thank you. Andrzej Kurylewicz obok Wandy Warskiej i Krzysztofa Komedy był jednym z artystów, którzy wzięli udział w zorganizowanym w 1956 roku w Sopocie przez Leopolda Tyrmanda wraz z Franciszkiem Walickim organizował pierwszy ogólnopolski festiwal jazzowy, a muzyczne odniesienia do postaci jubilata we wspomnieniach Andrzeja Łapickiego i Wojciecha Karolaka usłyszymy dziś w audycjach Marka Niedźwieckiego. Z Markiem spotkają się Państwo już o 11 do 15 oraz Piotra Stelmacha między 15 a 19. Wieczorem Piotr Metz porozmawia z Pawłem Brodowskim, autorem ostatniego polskiego wywiadu z Tyrmandem. Przedstawi też Państwu fragmenty tej rozmowy. A po 22 audycja okolicznościowa Mariusza Cieślika. Gośćmi będą biografowie Leopolda Tyrmanda, Marcel Woźniak, autor książki Moja śmierć jest taka jak moje życie i profesor Dariusz Pachocki, autor książki Alfabet Tyrmanda. W audycji zostaną wykorzystane nagrania wypowiedzi Leopolda Tyrmanda z archiwum Polskiego Radia. Był Andrzej Kurylewicz, to teraz Krzysztof Komeda, słowa Agnieszka Osiecka, nim wstanie dzień, raz, dwa, trzy. Ze świata czterech stron zwierzę minowych dróg, gdzie raz spalony wiatr zmęczony nocy front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głów wstaje dzień. Ziemia ciężka od krwi, znowu rodzi nam zbożała złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Tylko był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad, palmą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my za dzień. w stanie dzień, raz, dwa, trzy, to trójka. Do siódmej zostało już tylko 11 minut. Teraz jak co tydzień o tej porze. Program obyczajowy. Dzień dobry, dzisiaj dynamicznie witamy Państwa, Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Dynamicznie, bowiem mówić będziemy o nowym środku transportu, jaki pojawił się w pewnym momencie na ziemiach polskich, a była to kolej. Pani Mario, Pani z wielkim upodobaniem ten temat proponuje. Tak, bo nie byłoby kolei parowej bez wynalazku George'a Stephensona, który właśnie taką kolej wymyślił. Pierwszy odcinek kolei żelaznej, bo tak mówiono o kolejach, jako że po torach musiała żelaznych się poruszać, to w Anglii był w 1825 roku. Te pierwsze dziesięciolecia XIX wieku to były odchodzenie gospodarki feudalnej, pojawiał się kapitalizm. I kolej genialnie wpisała się w ten nowy trend. Bardzo wpłynęła na postępującą rewolucję przemysłową. Uaktywniała wszystkie miejscowości, które były na jej trasie. One właściwie czasem rozwijały się tylko dzięki niej, tylko albo powstawały. Dzięki niej. W ogóle ziemia w okolicy przebiegu trasy kolejowej wzrastała w cenę. Przecież każdy zakład przemysłowy, a nawet rolnik miał idealną, ułatwioną funkcję sprzedaży czy przeniesienia swych produktów gdzieś w inne miejsce. Tak, na przykład na Górnym Śląsku, które przecież stało przemysłem, połączenia kolejowe dopiero sprawiały, że miasta się rozwijały. Oczywiście. Jak było na przykład z Bytomiem. Dopóki węgiel wydobywany w tamtejszych kopalniach był wożony furmankami, no to miasto oczywiście tam jakoś tliła się ta aktywność. Natomiast w momencie wybudowania dworca i kolei błyskawicznie po prostu poszybowały do góry i ceny, i zasobność mieszkańców. Tu w okolicach Warszawy, na przykład Żerardów. To jest przykład, klasyczny przykład rozwoju miejscowości przemysłu liniarskiego właśnie z powodu tego, że kolej przebiegała tutaj. Tu też dostrzeżemy pewne przyczyny umiejętności wykorzystania tych jakby oferowanych przez nową formę przemieszczenia możliwości. Mianowicie, ponieważ kolej warszawsko-wiedeńska, pierwsza nitka, jaka na obszarze Królestwa Polskiego powstała, to była z inicjatywy dwóch panów, Henryka Łubińskiego i Piotra Antoniego Steinkellera. Henryk Łubieński to jest przedstawiciel rodu z Guzowa. On i jego bracia ogromnie zaangażowali się właśnie w tworzenie zakładów liniarskich w Żerardowie, a także wykorzystanie chłonnego rynku rosyjskiego. Polskie koleje są dla nas najważniejsze, ale na przykład kolej transkontynentalna w Ameryce Północnej w latach 60. XIX wieku. Przypomnijmy sobie kadry z filmów, z westernów, kiedy to napady na kolej. Tak. Kolej transsyberyjska łącząca Moskwę z Władywostokiem. Kolej transandyjska i koleje w ogóle w Peru i Ekwadorze, gdzie działał Ernest Malinowski, który jest bohaterem do teraz właśnie Peru. Też Orient Express, gdzie się na przykład dział kryminał mój ukochany Agaty Christie, morderstwo w Orient Expressie. I w ogóle kolej to nie tylko właśnie gospodarka, ale ogromne wątki kulturowe. No tak, no bo trzeba było się inaczej ubrać, trzeba było bagaże jakoś zapakować, więc musiało się pojawić nowe rodzaje skrzyń, kufrów i walizek. A nawet przenikanie potraw, produktów, to wszystko jest bardzo przyspieszone. Tak, i możliwe było dzięki kolei, ale faktycznie ten urok Orient Expressu wszyscy mamy przed oczami. Miłego dnia Państwu życzymy. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Bardzo Paniom dziękujemy. Ja tylko dodam, że program obyczajowy, jego archiwalne odcinki można znaleźć na trójkowej stronie internetowej. Zeszłotygodniowy, piknikowy już tam jest. A w tle słychać już Pana, który doprowadzi nas do serwisu, a my usłyszymy się po siódmej. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Your eyes.